إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برمبي عز وجل شي سنو درس التوحيد شي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. xam ngeen ni ñi ngi ci buntu bi nga xam ni mooy arraja wa daliluh, yaakaar ak li nga xam ni mooy tegtalam. Maanaam tegtal ba nga xamanteni ni day wone ne yaakaar jaamu yàlla la. Loolu bu fekkente ne sax na rek samp na, bu boobaa la nga xamanteni ni moom mooy jaamu yàlla joojee deesu ko jël di ko wëlbati di ko defal keneen. Mangok yesu ko wëlbati di ko defal keneen. Ludul ne dana ci am yoo xamanteni ni tur ya mën naa nuroo waxin wa nuroo, waaye nag la mu ëmb du bokk. Maanaam xaaj ya nga xam ne mooy nekk ci biir. Masalan ñaan, gisoon nañ ñaanu jaamu yàlla ak ñaanu laaj. Ñaanu jaamu yàlla di loo xam ne sunu borom képp moo ko jagoo. Ñaanuk laaj nag nekk loo xam ne lu séddalikoo la ci ñaari xaaj. La nga xam ni ci sunu borom képp lañ ko war a jëmale di ko sàkku ci moom, ak la nga xam ni mënees naa koo séq ak mbindeef, dagan na mu mën a dox diggante mbindeef ak mbindeef. Kadhalika arraja moomit noonu la mel. Moomit ñaari xaaj la. Yaakaar bi nga xamanteni ni mooy yaakaaru jaamu yàlla, nga xam ni dees koy jaamoo borom bi tabaraka wa taala. Magok xam ngeen ne yaakaar ak li nga xam ni mooy al xawf muy ragal, ak li nga xam ni mooy mahabba gis nga ko, yooyu boo leen xoolee ay jaamu yàlla yu xol lañ. Yooyee la borom xam-xam yi di tuddee al usul allati tubna alayha al ibadat, wala boog arkan al ibadat al qalbiya. Cosaan ya nga xam ni ca la ñuy tabax jaamu yàlla, wala boog keno ya nga xam ni ponk ya nga xam ni mooy ponki jaamu yàlla yi xol. Angoog te borom xam-xam yi ne ñett yooyee yépp da nga leen di fekk ca saar woowee nga xam ni mooy suratul fatiha. Ñett yooyee raja mi ci la bokk muy yaakaar. Kon gis nga yaakaar nekk gu mu nekk jaamu yàlla. Bu ko defee yaakaar googee ci mbir yi nga xam ni sunu borom moom mooy ki ko moom, moom mooy ki koy baaxee. Sunu borom a ko moom te moo koy baaxee jaamam. Mbir yooyee sunu borom képp lañ ci war a yaakaar, deesu ci yaakaar keneen. Ngoo léegi nag mu am ci mbir yoo xam ne sunu borom def na, loolu nekk ci capacité doomu aadama, nekk ci possession. Loolu nag moom mënees na ci yaakaar doomu aadama. Masalan tey soo invité woon sa benn mbokk, ne ko yaakaar naa di nga ñëw ci invitation bi. Gis nga yaakaar naa di nga ñëw ci invitation bi. Lu demee noonu ndax dikk ga nekk na loo xamanteni ni sunu borom may na ci doomu aadama ak mën-mën ngoog. Waaye bu fekkee loo xam ni sunu borom mooy ka nga xam ni moo ko détenir, maanaam lu mel ni gis yàlla par exemple, lu melni am ngeureumande yalla par exemple, lu melni dug aljana par exemple, gis nga, lu melni muccu ci febar bi ak yenen xéetu febar yi, yu mel nonu ci kan lañ la ko yara, ci kan lañ ko wara yaakar? Ci yalla. Lolé yaakar ko ci mindeef mo xam kuy dundu la wala kuy faatu. Magok ndax legole ngeen deg ci bench mi ñen ñi di jibal ak yaakar ci lo xamni suñu borom kep mo am katanam ñuy jibal yaakar goge ci mindeef gis nga te bo len ci laye bir ñu ne la ah xana kon gëmoni koku ku bax la xana nangoo woni koku ku bax la yag na la di wax ni la ñaar yoyu c'est diametralement opposé. Yonante bi alayhi salatu wa salam ndax ku bax la lol kenn du ko yarante ndeso ko sax laaj danaka bo deful ndank ah mango ndax yonante bi ku bax la laaj bobu ndax laaj bu teggu la gis nga kon mbaxam mom des ci depo ci etup islam des ci depo mom yonante alayhi salatu wa salam amul kenn ku ci sikki sak waye nak ak lu mbax bax bax bax bax mom momul ñukoy jam gis nga ak lu mbax bax bax bax kenn duko ñaan ñaanuk jam wala ñaanuk laaj ga nga xamni mom lañu wara laaj suñu borom kenn duko ko defal gis nga lolu kon ñaar yi yu wuté la ndax ne yonnati bi alayhi salatu wassalam kenn du wat ci mom yonnati bi alayhi salatu wassalam kenn duko yaakar yaakar ga nga xamni moy yaakaru jamu kenn duko ñaan ñaan ga nga xamni moy ñaanuk jaamu ndax wax lolé day tekki ni yow gëmono yonante bi ko bax la ñaari mbir la yo xamanteni ñu bokk mbax ga nga nalé ma ngok waye li nak mbir yalla la jaam lu mu bax bax bax amu ci cër amu ci walla wa ngok amu ci jaglé ci ko ngok jam lu mu bax bax bax amu ci jage ñaar yoyu manam ñaari mbir yu opposé wu la ñaari mbir la yo xamni bokkuñu dañoo wuté bokkuñu wa denduñu sax jam lu mu bax bax bax du tax mu yegg ci catégorie wu ñukoy defal lañ wara defal yalla wa dañoo nekk ci tombu yi ñu wara defal yalla mom dongu wa légui nak yow nga indi tombu en kon diw nekkul nit ku bax wala lol ñu ne la yow li kat par exemple nga dégg ku wat ci kenen mo xam ci yonent bi la wat wala ci kenen nga ne ko ah yonent bi neena boy wat watal ci yalla te nopi man kana halifan fal yahlif billahi aw liyasmut mel ah kon da nga nangul ne kon nit ku bax amna da nga nangul ne ki nit ku bax la da nga nangul ne ki waliyu la da nga nangul ne ya waliyu amna xolal lim la laaj ak yow li ng ko wax hmm xolal lim la laaj ak yow li ng ko wax yow yang koy wax ak ko yalla pour mu delo ko yalla mom dong gis nga ma ngok mom mu ñew di la wax ak ko mindeef motax ma ne la c'est diametralement opposé gis nga mindeef mom mbaxam ma ci lu mu ne ba bax da na la ci top yalla wax nga ni ko legui nak yow kay top yalla man la lay wax ne yalla kep ko mom waye mindeef duñ ne ko da nga bax ba jaar ci top yalla ba bax ba legui dañuy jël la nga xamni moy top yalla ñu la koy defal yow motax wax yi il faut ngeen koy firi wala ngeen koy firilu waaw il faut ngeen koy firi wala ngeen koy firilu nga ngok gañi dañoo bari ay fem ci waxin pour dello deug dafa am ño xamni dañoo reuy sen reuy sen reuy nak dafa fess ci sen lamiñ sa yo indé deug wax len nak amna luñ lay tontu lo xamni bo deful ndank non seulement xalaato ñu jël sa deug gogé mais bo deful ndank yow da ngay japp ni yow ya am problème yow xol ak nga nan wadé yonent bi neena ci yalla rek lañ wara wat muna la ko yow gëmoné walu amna xol fam la bëgg yobbu légui nak yow da nga fay nek wolé nga taxaw ci akku yalla gogé nga xamni lolé mo upp solo lepp loy gis yow fa ngay nek di lijeenti walu yu amna ak amul ndax wajoju walu yo wala du walu yok waja def na le wala deful le legi wax je fa lay nek bu ko defé mu jaxasal ak aduna gis nga diw fi la nek di dingat diw fi la nek di critiquer te départ wax ji lan la won yonent bi neena boy wat watal ci yalla te nopi lolou nak ñaka mandouté la gis nga façon reuy gogou waaw dafa bari ci nit ñi gañi deug da dis ci ñoom deug da surtout nak deug bobu tay bu ñëwé di touché lo xamni ñoom dañ ko bëgg jël bëggal ko seen bop c'est-à-dire ñun dañu am jafé jafé dañu am jafé jafé man damay jéki jéki rek jël ben way né dama ko bëgg té yalla tax jël waji tijji sama sama tijjil ko kër sama bir xol xam nga magok duggal ko entré ko ci bir salle bi duggal ko ci chambre à coucher bi tek ko ci kawlal bi nak talwantilo bi nak diko upp taxaw nak di garder bañ wéñ laal ko est ce que gis nga magok légui nak lolu mushkila la ndax non lañuy bëggé ta yalla tax mais yow lo xamni da nga né yalla yalla tax légui yalla mom nan la la wax né non nga wara bëggé c'est un problème légui nak koku ndem duggal nga ko ci chambre à coucher bi ba tal ventilo bi yor sa wantay di upp bañ wéñ la ko koku do nangune djumna do nangune jaawalena mom dal lu kawé lu né rek da ngay jël jox ko bay jël la yalla mom di xotti di dag di xëcc di bipp di koko jox lolu moy jafé jafé bi lolu moy jafé jafé bi il faut nak ñu def la part des choses lillahi haqqun sunu borom dafa am haqq wa li abdihi haqq jaamam bi tamit am haqq huma haqqani lolu ñaari haqq la yu différent la taj'alil haqqayn haqqan wahidan bul jël ñaari haqq yu bol bokul yoy nga bokko bolé def ko wenn sunu jafé jafé lool la motax légo lék waxtaan bi du neex ci penc mi ndax da ngay wax li ñu tontu la lé da ngay wax akku yalla ñu lay tontu akku mi def wa bo defu ndank sax ñu jëm la jaxase ak jamono wala ñu jëm la jaxase ak histoire ngok jëm la jaxase ak jamono lolu nak mushkila la tay yow la ngay wax mi ngi fi lu jëm ci akku yalla la li yalla mom lolé nga nan li yalla moko mom fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun yow fofu ngay waxe ñoom bu len wutal yalla ndend suñu borom nak dene bu len wutal yalla ndend ak ndend ba ku mëna doon donte ndend ba ke gëna sell ci yeen la ke gëna bax ci yeen ke gëna nek walu ci yeen la bu len jël koku diko def ndend fa yalla gis nga lilay won ñaka manduté ci doxalin bobu moy deg nañ fi ñu né diw yalla la wala diw mo bind yalla est ce que ñoñu jog nañ rectifier jubanti né ah li mom ëpp na dedet gis nga lool da lay won ñaka manduté gis nga bu fekké yow akku nit ngay défendre ah diw kenn du ko di ki de nga kenn du ko nangam légui akku yalla kay ci nga warona gëna xër pour défendre ko ndax diw mom nga xamanteni ni dang ko nawlu bakoy défendre li gëna reuy ci mom da nga nan ci diw lim ligéyal yalla ah kum doon ligéyal yalla la doon ligé wa kon yow lutax do défendre ak yalla yow ngay bayyi fi yalla défendre ak diw est ce que gis nga contradiction bi ak jaxaso bi feul la xoku rero la gi nek ci bir diw dem gis nga li diw yalla ko may dafa ligéyal yalla ok dafa ligéyal yalla nan la def ba yalla may ko dafa ligéyal yalla yow do ligéyal yalla légi yow nga jël diw momu diko bokal ak yalla di laqatu fi e diw yalla ci yalla ko may li dama ligéel yalla est ce que diw momu ngay défendre mom mo la wax né la jël ma nga tek ma ci place yalla mais la ja sa bop question bobu est ce que diw mo la wax jëlal wat nga xamné yalla ko mom nga di mako defal man du ñe nga dafa ligéel yalla ba yalla may ko nangam ak nangam tayib ñu né la waw wa legi est ce que mom mom mo la wax ne la del jeul le yalla mom ci ay xetu jaamu muy jaamu yalla lay xol muy jaamu yalla lay jëf nga makoy defal man est ce que mom mo la ko wax est ce que nonu lañuy andek ku ligéel yalla est ce que non lañuy taxawé ci wétu ku ligéel yalla est ce que non lañuy défendre ku ligéel yalla nañu bayyi jaxassé nañu bayyi jaxassé nañu bayyi jaxassé bayi jaxase jaxase baxul dañu gor gor lu xolal gorgolu ci sunuy faratay jëm yow tay fi tay kula lajoon waaw yow sarti julli mom señ bi yow ñaata la ha jafé problème am yow xamoo sax sarti julli yow faratay julli xamoo ko yow ha kula tegalon alcorane mëno ci lire araf kula tegalon mbindu kenen sax kula ko tegalon mëno ci lire araf xana ci rythme rek ngay top top ci rek nan wa ci rythme bi rek ngay top gañu wëri ngay dégg fi rythme bi donc rythme mbindu ba rek lañuy top kessé mais dum jang ju and ak ragné nañu ragal yalla xol lay sunuy faratay jëm wa ñun lutax duñ liggéeyal yalla lutax duñ liggéeyal yalla yow dal da ngay laqatu ci benn way dem di mesu di def say xéssal han bu la nexé sax jëlum ñol lu naan xam nga di ma xëssay pon lélé nga tal sa mégo chanvre indien cannabis dal di muxi ya ko may dégg lélé nga daggu saara han lélé julli jot do julli han nga togn say dëkëno ba paré nak laqatu ci diw ide mo fi ne demal nga jaamu ji yalla te batoñ yalla batoñ sa bop batoñ jaamu yalla yi bayil toñ te dem jaamu ji yalla geustu jang la nga xamni moy say faratay jëm lila yalla sante nga xol yoon wi nga xamni nang ngay fexé ba yow jema ligéel yalla dara lolu mo am solo lolu moy défi bi ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.